To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Jedna osoba zginęła w ataku nożownika w Hamburgu. Po pożarze czeskiej elektrowni powietrze po polskiej stronie mieści się w normach. Po tragedii Grenfell Tower brytyjski rząd zapowiada przegląd przepisów przeciwpożarowych. Atak nożownika w Hamburgu. Napastnik zaatakował nożem kuchennym klientów supermarketu. Zabił jedną osobę i ranił cztery, w tym jedną ciężko. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że zamachowiec krzyczał Allahu Akbar. W tej chwili jeszcze nie możemy podać ani motywów, ani szczegółów ataku, powiedział rzecznik hamburskiej policji Timo Ziel. Dodał, że wszystko wskazuje na to, iż sprawca działał samodzielnie. Z pierwszych informacji wynikało, że sprawców mogło być dwóch. Świadkowie twierdzą, że zamachowiec podczas zamachu krzyczał po arabsku Allahu Akbar. Policja nie potwierdziła tego faktu. Śledztwo w tej sprawie objął Wydział Zabójstw hamburskiej policji. Stróże prawa na Twitterze zaapelowali do obywateli o dostarczanie osobiście lub drogą mailową filmów lub zdjęć zrobionych na miejscu zdarzenia. Miałoby to pomóc w śledztwie. Rodzinom, krewnym ofiar i świadkom zdarzenia udostępniono pomoc psychologiczną. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Zadymienie spowodowane pożarem czeskiej elektrowni w Detmarowicach przy granicy z Polską nie spowodowało przekroczeń norm jakości powietrza po polskiej stronie granicy. Tak wynika z informacji służb kryzysowych wojewody śląskiego. Sprawę badały jednostki straży pożarnej, m.in. z Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju oraz Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Katowic. Nie stwierdzono przekroczeń norm. Po południu szef czeskiej straży pożarnej mówił agencji ČTK, że gaszenie pożaru w elektrowni w Detmarowicach potrwa jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin. 16,5 tysiąca osób podpisało do tej pory apel o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. To akcja Komitetu Społecznego Żądamy Reformy Sądów. W internecie pojawiła się petycja do prezydenta, premier, ministra sprawiedliwości, posłów i senatorów, pod którą komitet zbiera podpisy. Jeden z organizatorów akcji, działacz opozycji z czasów PRL, Adam Borowski, mówi, że celem petycji jest wsparcie jak najszybszych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Chcielibyśmy, żeby władza miała taki mocny mandat, nie tylko ten mandat sprzed dwóch lat wyborczy, wynikający z kartki wyborczej, ale jednocześnie z takiego działania bieżącego. Według członka komitetu Tomasza Sakiewicza celem akcji jest naprawa wymiaru sprawiedliwości. Taki minimalny cel to jest 1 000 000 podpisów. Prezydent zawetował ustawę o KRS i Sądzie Najwyższym. Argumentował, że nie ma tradycji, by prokurator generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego. Andrzej Duda zapowiedział, że nowe projekty ustaw zostaną przygotowane w ciągu 2 miesięcy. Po tragedii Grenfell Tower brytyjski rząd zapowiada przegląd przepisów przeciwpożarowych. Dziś opublikowano też wyniki dokładniejszych testów elewacji w budynkach w całym kraju. Ponad 80 uznano za niebezpieczne. Tragedia Grenfell Tower niepokoi wielu Brytyjczyków mieszkających w podobnych budynkach. Powinni wymienić wszystkie elewacje. Co z tego, że to kosztuje? Tu chodzi o ludzkie życie. Dziś poznaliśmy pierwsze wyniki dokładniejszych badań zarządzonych po tragedii. Wcześniejsze sprawdzały tylko jakość elewacji. Wyniki były druzgocące, kilkaset wieżowców nie przeszło kontroli. A obecne badania dotyczą już całości różnych rodzajów elewacji i znajdujących się pod nią pianek. Na razie 82 budynki uznano za niebezpieczne. Połowa to budynki socjalne. A tymczasem rząd ogłasza wielki przegląd przepisów. Obecnie mamy bardzo wiele aktów prawnych. Stworzyliśmy system pełen dziur i cieni. W dziury można przypadkowo wpaść, a w cieniach nieuczciwi ludzie mogą się schować. Mówi BBC ekspert od BHP Barry Tene. Analiza ma odpowiedzieć na szereg pytań, nie tylko czy obecne przepisy wystarczają, ale też jak skutecznie były dotąd wprowadzane w życie. Wreszcie, jak łatwo nieuczciwi właściciele mogli omijać regulacje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w Polsce pogodniej, deszcz może spaść tylko na zachodzie kraju. 20 stopni w Trójmieście, 21 w Suwałkach, 22 w Szczecinie, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Umundurowani harcerze, byli powstańcy i piosenki w wykonaniu młodych ludzi z Teatru Od Czapy. Wszystko w Trójkowym Ogrodzie.

Jak się ich słucha duetu Justyna Święc i Jakub Kareś, The Dumplings, to aż ciężko uwierzyć, że są tacy młodzi. Mają po 20 lat i te historie, które opowiadają w tej aurze swojego magicznego realizmu, jakoś tak trafiają prosto w serducho, ale przede wszystkim pozornie tak nie przystają do tego, że oni są tacy młodzi i że jest w nich taka ogromna dojrzałość. Następnego wykonawcę uwielbiam po prostu, nie będę ukrywać, za prawdę, jaką w sobie nosi, podobnie jak to jak The Dumplings jest zabójczo młody, ale zaskakuje swoją dojrzałością. Chciałabym zaprezentować Państwu mój ulubiony utwór z jego ostatniej płyty. Słyszałam ten utwór w wersji anglojęzycznej i przyznam się szczerze, jak bardzo, bardzo lubię jego piosenki po angielsku, to ten uwielbiam właśnie po polsku. Posłuchajmy projektu 19. Wiesz, że twój ogień już gasł, pomiędzy nogi serca spadł, w miejscu, gdzie śmiech jest teraz płacz. Hej, hej, papa, ogień już gasł, wiesz, lubię chować się za dnia. Tym razem już nie wracam, taki czas. Nie były to łzy, gdy rwały cię na strzępy lwy. Wyrzucasz wieloletnią myśl, zawsze wolałaś koty. Zostawisz świat takim jak był i nie chcę braw. To jest twój wieczór, chwila trwa. Znowu zatrzymuję czas, znowu zatrzymuję czas. Bo jak, gdy siedzisz tam, gdzie inny bar. Ogień już zgasł, nie musisz mną przejmować się. Mam kogoś, kto przygarnie mnie. Zgasiłaś żar, a mogłaś usiąść obok. Słowa kradł. A teraz postać, która w mojej świadomości, myślę, była już od dawna, od dzieciństwa, ale którą odkryłam dla siebie tak naprawdę dopiero dzięki jego autorskiej płycie, a mówię o Arturze Rojku. Ja nie przepadałam za Myslowic, mój przyjaciel do dziś namawia mnie, żebym przysłuchała Eleny Valentino, ale płyta składam się z ciągłych powtórzeń. Była dla mnie tak ważna w pewnym momencie mojego życia i mam wrażenie, że przeżywałam każdy utwór z tego krążka bardzo mocno. Dzisiaj ze względu na tematykę chciałabym zaprezentować Państwu utwór Syreny. Patrzę, jak miesza się to czego nie ma i to co jest. A potem kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Smutno się robi. Teraz będzie jeszcze smutniej, bo chciałabym puścić Brodkę z jedną z moich ulubionych takich prostych historii o smutnej miłości. I to uwielbiam się zasłuchiwać zarówno w tę historię, jak i w tę piosenkę. Jest nagrana tak prościutko, tylko przy akompaniamencie gitary, a wywołuje ciarki, jakby się wchodziło do lodowatych wód Bałtyku. I to nawet w lipcu. Mimo że lipiec sople z ust zwisają mi, znów przywitałeś wiadrem z lodem. Zdusiłeś ogień, choć się je... teraz zespół, z którym jestem emocjonalnie związana. Poznałam ich też, myślę, jakieś 2 lata temu, tuż przed moim wyjazdem w długą podróż 6-miesięczną po Azji, gdzie przez 2 miesiące jeździłam po bezdrożach Wietnamu i Laosu na motocyklu. To był ciężki czas, piękny i myślę bardzo motywujący, ale też i momentami bardzo trudny. I pamiętam, że jak mi było bardzo źle, jak już chciałam ten motocykl zostawić na środku drogi i wracać gdziekolwiek busem, to śpiewałam wtedy ich piosenki i jakoś wiatr ocierał mi wtedy łzy i te trudy jakoś łatwiej się znosiło. Ta płyta, którą nagrali sami, bez wsparcia wytwórni, w domowym zaciszu, jest tak piękna i tak osobista i poza warstwą muzyczną zainspirowała mnie do tego, żeby wydać swój krążek właśnie w taki sposób, przy wsparciu przyjaciół, nie wytwórni. Więc jest to dla mnie bardzo, bardzo ważny zespół w moim życiu, domowe melodie. Wcześnie przyszedłeś, miły, za szybko jeszcze nie zdążyłam się calutka naprawić, jeszcze nie potrafię sobą tutaj być, bo jeszcze kilka razy muszę się wywalić, a ty na mnie czekaj, cierpliwy bądź i łap mnie i chroń mnie jak rzeka, bądź mi lekiem i trwaj przy mnie. Późno dostałam ciebie, za późno, żeby cię zatrzymać, miły, pod powiekami wiem, że nie znam miłości prawie, lecz jutro może być inaczej, może czas coś da mi, a ty na mnie czekaj, cierpliwy bądź i łap mnie i chroń mnie jak rzeka, bądź mi tak pisać po polsku. Piękne teksty, takie piękne. Tak pięknie też pisze Natalia Grosiak z zespołu Micro Music. Ale chciałam dzisiaj puścić piosenkę z projektu, w którym Natalia brała udział. Projektu pod tytułem Makabreski. Taki bardzo interesujący muzyczno-wizualny projekt, bo każda z piosenek, która się znalazła na płycie, ma swoją krótką historię filmową. To są piosenki takie w bardzo przewrotny i humorystyczny sposób pokazują naszą czasami smutną rzeczywistość. Przyciąga właśnie w nich, przyciągają teksty, przyciąga warstwa muzyczna i taki klimat, który się wytwarza praktycznie przesłuchując całą płytę, więc do przesłuchania tej płyty bardzo zachęcam, bo jest spójną całością. Dzisiaj tylko jeden utwór pod tytułem Zgniłek. Thank you. mieć niebiesy na domu ani drzew. Zadzwoń, gdy już nigdy zdecydujesz się nie wyjść mi naprzeciw, nie obejrzeć się. Teraz Cortez. serce spa. Zrób co chcesz, bo ja w niej szydzi z nas i każdy węz. Dzieciom mów, że w święta odwiedzę je. Kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie. Od dawna już wiem. Dokładnie pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam utwory Corteza, jego płytę. Mieszkałam wtedy z dwoma swoimi przyjaciółkami. Wszystkie się w nim zakochałyśmy. Siedziałyśmy na balkonie, zasłuchiwałyśmy się w jego historiach i o tym, jak pięknie opowiada o właśnie tej smutnej miłości. Dotykał nasze serca. Potem porozumiewałam się też z przyjaciółkami, które też przeżywały ten sam stan zakochania w Cortezie, więc no, dotknął naszych serc, to trzeba przyznać, trzeba mu to oddać. Przyznam się szczerze, że od początku tej audycji mam bez przerwy ciarki, jakoś tak to się dzieje. Tyle tutaj dobrej muzyki, kiedy przygotowywałam tę audycję. Przesłuchiwałam fragmenty, ale siedząc teraz tutaj sobie i słuchając, to takie jest pozytywne uczucie. Znaczy pozytywne, to ciężko to określić, czy pozytywne. Porusza. Mocno nawet fizycznie mnie dotyka. Teraz przed nami zespół Biskuit, który podobnie jak praktycznie większość utworów, które dzisiaj usłyszeliśmy, poznałam w zeszłe lato. To był chyba taki moment, kiedy zapoznawałam się mocno z polską muzyką. Utwór Kino. Uroczy zespół. Bardzo, bardzo przepadam za wokalem Joanny Chacińskiej, czyli wokalistki zespołu Biskuit. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Nimi wyłożone mamy tu. prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Panowie, wobec tego w myśl piosenki zapraszajcie swoje panie do kin, na plażę, w ukochane miejsca. Warto się teraz w te wakacje, w każde wakacje i w ogóle w życiu zatrzymać czasami i ten czas razem spędzić. Tak mi przyszło do głowy teraz, jak słuchałam tego utworu. Przed nami trochę zmiana klimatu. Muszę się przyznać, że zastanawiałam się, czy tego dokonać, ale mówię, niech będzie. A teraz się zmieni trochę w inną stronę, bo hip-hop będzie leciał. Ja z hip-hopem mam bardzo niedużo wspólnego. Do niedawna jeszcze jedynym utworem, jaki znałam i lubiłam, była Vena Kalibra, ale zaznajomiłam się z płytą Mesa, Ała. I tam są utwory różne, czasami ciężkie do zrozumienia i do zgodzenia się z ich przekazem, ale ten jakoś bardzo, bardzo do mnie przemówił. Nie wiem dlaczego. Coś jest w nim melancholijnego, może dlatego, że muzykę napisał Cortez. Posłuchajmy. Palenie koksów Brazylia poprawiło mi humor, przyznam. Gdy po tylu przegranych bójkach w końcu mew mi znów wrogowi ryj, było spoko, choć to nie czyni mężczyzny. I ten pierwszy play, kiedy włączam se moją płytę, wiesz, to jest super, lecz zawsze mam jakieś poprawki, na nich się skupiam też. Cóż, nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje tak jak ty. Kąciki ust rozbiegają się w przeciwne strony. Start. Mam podobny gust, alergię na farmazony. Level hard. Tyle dziewczyn da się streścić jako piękny film bez dźwięku. Ciebie mogę słuchać godzinami. Wiem to miłe, nie dziękuję.

choć nie palę, teraz palę pośród cichej nocy, myśląc dymem o tym, czym jest życie, w czyjej mocy jest bieg przypadków, siła faktów, jakie przyjdzie toczyć bitwę, znowu do gonitwy stawać, patrzeć i przeoczyć najważniejsze, co jest najważniejsze, nigdy nie wiesz, wciąż zbyt łatwo zgubić sens, a przede wszystkim siebie, nie ma sensu o tym myśleć, weź głęboki oddech i oddaj niebu z dymem wszystko, o czym chcesz zapomnieć. No i to już koniec. Podzieliłam się dzisiaj utworami, które są dla mnie bardzo ważne. Praktycznie przesłuchując, przy każdym przeszły mnie ciarki. To uczucie jest niesamowite, bo sprawia, że chyba tak bardzo kocham muzykę. Podobnie reaguję tworząc i to jest dla mnie znak, że muzyka jest, że nawet ta muzyka, którą tworzę, jest ważna i mi się podoba. Jeśli Państwo mają taką muzykę, którą chcieliby się ze mną podzielić, taką muzykę, która wzbudza takie emocje, to ja bardzo chętnie posłucham. Powymieniajmy się. Ja trochę od siebie dam, a jeśli Państwo mają taką ochotę, to proszę podsyłać takie utwory na warzywniak@polskieradio.pl. I to już koniec. Na koniec Zbigniew Wodecki z zespołem Mitch & Mitch. Przepiękna płyta, którą na pewno Państwo znają, a jeśli nie znają, to bardzo zachęcam do przesłuchania. I co, słyszymy się w przyszłym tygodniu, w piątek po 22. Do usłyszenia, Julia Pietrucha. Kilka chwil, gdyśmy wtedy szli w tamten dzień, pani wie. Bardzo chcę to wyznać dziś. Proszę wybaczyć mi tych kilka chwil w tamten piękny dzień. Kochał ktoś panią, ktoś może ja. Wolno mi, tak jak jest, musi być, lecz to tylko chcę, bardzo wyznać chcę, proszę wybaczyć mi.